زها پسې دي هم په نرتیب کې او په نزول کې کله جمعخ کې داغه مراتب ذکر کړل صفات ذکر کړل دې صورت کې داغه نه رفع د ضرر او د تکلیف چې څنګه د مرتبه درکلي هدا اغنا او دا آوا رزقه سي ته د تکلیفونو ساتلي سره نشرح کوي او درې ذکر کوي نعمتونه چې علم نشرح لك صدرك دا یو نعمتو وضعن وزرك بل نعمتو ورفعنا لك ذکرك نظر نعمتو نو تو بیانی او آخر کی بیا ترغیب بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لك صدرك ولی مغندک لو کلیستا دا پارا سینستا وضعنا عنك وزرك اولی مونږ نه دلې رکلستان هغه بوجستان الذي انقض ظهرك غبوج چې ماتول املاستان چې ستا شرحه یې صدر سوسو زل شوی دا ماشو مالکیم بیا بیا د معراج په وخت کې هم او د دې شرحه یې صدر مطلب سو چې استاد بدن هغه ټوکړل لري کی هغه واخا ټوکړل لري کی چې دا یې پوجا باندې په باندې پریشانی راځي تنګي کی غوسه راځي هغه لري کړی پرفانا لکه ذکر اومغ او چتکړې استاد پار نومستان چې کوم دې کلاوي زمانو مينل تبستان می کو کلمه ده لا اله الا الله محمد رسول الله او کاغا شهادت ته تشهد ته تحیات ناوی کوم راځي ارزه کې الله زنم سره زدنومي رفعنا ذات مرتبه او چتواله ده کنه خان چې ابن عباس رضی الله عنه چې لا ذکرتو الا ذکرتا کوم ځای کې زو ذکر کیږم نو ته هم ذکر کیږې سام فل اذان او اقامه او تشهود اذان کوم او دغه سي په اقامت کوم دغه سي په تشهود کوم دغه سي په هر بیان کې او تقریر کې زلانو مينو پیغمبرونو پکې ورفانا لکا ذکرک اوشق له من اسمه لیجل له دی رفعت تیو گورا چلا ولد اخپل نمنا نم جوڑ کرده وشق له من اسمه لیجل له فضل عرش محمود وهذا محمد اللہ محمود دی عدل محمد نوم یې خیر خپل نوم دا هم د اکرام او د اعزاز یو دلیل دی و انما العسر یسرا نبی شکا سر زهری سختے نا سانتی اشتا انما العسر یسرا نبی شکا سر زهری سختے نا سانتی اشتا فیضا فرغتا فانصب کله چې تفارغ شي د خپل بیان نه چې دروازه ستاسو ډیر شغل وکنه ان لک فی النار سبحا نو دریګه الله تعالی فنصب پیدا ربک فرغب او خپل رب ته شوق پیدا کړه اول با دعوتی او بیا ورپسی عبادتی سورة